ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันนิสากรไพบูลย์สินค่ะวันนี้เรามาจะเจอกันในวันเริ่มแรกของสัปดาห์ที่29สิงหาคมนะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะปี2554ก็กำลังจะผ่านไปแต่ว่าก่อนที่จะถึงช่วงนั้นนะคะหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะทำอะไรนะคะเริ่มต้นคิดที่จะวางแผนจะทำอะไรตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะทำนะคะก็เริ่มต้นกันทำกันได้นะคะหากว่ามีปัญหาก็แก้ไขกันไปค่ะอย่าเพิ่งท้อถอยกันนะคะรับฟังรายการหมุนตามเวลาเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเนื้อหารายการของเราในวันนี้ช่วงแรกช่วงหมุนตามเทคโนโลยีมีผลการศึกษาโดยสถาบัน Pew Internet และโครงการ American Life Project ได้ระบุว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะอีกข่าวนึงค่ะรถมอเตอร์ไซค์แท็กซี่หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามว่าตุ๊กๆนี้จะเป็นที่พบเห็นกันโดยทั่วไปในกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ารถตุ๊กๆไทยกลายเป็นทางเลือกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศสไปแล้วล่ะค่ะส่วนช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมสตีฟจ็อบซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร่วมและตำนานแห่ง Apple ที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะได้ทราบข่าวว่าได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Apple วันนี้เรามารู้จักเขากันนะคะว่าสตีฟจ็อบเป็นบุคคลที่น่าสนใจเพียงไรค่ะและช่วงสุดท้ายหมุนตามโรคของเด็กและเยาวชนตอนนี้ระบาดกันนะคะเรื่องของโรคมือเท้าปากค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีบุตรหลานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังเรียนในโรงเรียนอนุบาลก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของเชื้อโรคตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบในประเทศไทยค่ะและมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดของข่าวกันในทุกช่วงรายการนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี ช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลาช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีวันนี้เรามีผลการศึกษาโดยสถาบัน Pew Internet และโครงการ American Life Project ระบุว่าคนส่วนใหญ่มักใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยผลการศึกษาพบว่าร้อยละ13ของผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นผู้ใหญ่ได้บอกว่าพวกเขาใช้โทรศัพท์เพื่อทำให้ตัวเองดูยุ่งค่ะและเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพูดคุยกับคนอื่นซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าผู้ใช้กลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีอายุระหว่าง18ถึง29ปีถึง2เท่าโดยร้อยละ30ได้บอกว่าพวกเขาแกล้งทำเป็นใช้โทรศัพท์และใช้เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงพบปะพูดคุยกับผู้อื่นค่ะและมีเพียงร้อยละ2ของกลุ่มผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า65ปีเท่านั้นที่ทำพฤติกรรมเช่นนั้นผ ผลการศึกษาในผู้ใหญ่นี้นะคะสำรวจในกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างนะคะจำนวน 2,277 คนค่ะและทำกันตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพบว่าชาวอเมริกันร้อยละ83มีโทรศัพท์มือถือใช้ค่ะโดย1ใน3เป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนและนอกเหนือจากการใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้อื่นแล้วจุดประสงค์ของการใช้โทรศัพท์ยังประกอบไปด้วยการค้นหาข้อมูลที่ต้องการร้อยละ51การขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินร้อยละ40การใช้เพื่อความบันเทิงร้อยละ42ส่งข้อความถ่ายภาพร้อยละ73ค่ะและส่งภาพวิดีโอให้กับบุคคลอื่นร้อยละ54นอกจากนี้ยังสำรวจพบว่ามีการใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตร้อยละ44ค่ะนอกจากนี้นะคะผลการวิจัยยังพบว่าผู้ใหญ่ที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะจะใช้ประมาณถึง9ใน10ค่ะนิยมส่งข้อความและถ่ายภาพนะคะ8ใน10คนใช้เพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตส่งภาพและวิดีโอนอกจากนี้นะคะคนที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็จะนิยมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเยี่ยมชมเว็บไซต์สังคมออนไลน์ซึ่งผู้ใช้โทรศัพท์ธรรมดาไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่า1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเขาอยู่ไม่ได้เลยค่ะถ้าหากว่าขาดโทรศัพท์เพราะว่าเขาเคยประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากขณะที่ไม่มีโทรศัพท์อยู่ในมือและการใช้โทรศัพท์มือถือนี้นะคะยังมีผลต่อปัจจัยทางด้านอายุอีกด้วยค่ะโดยร้อยละ42ของกลุ่มผู้มีอายุ 18-29 ปีพบว่าพวกเขาไม่สามารถบรรลุภารกิจหรือการงานได้ถ้าหากว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ภายในระยะเวลา30วันขณะที่มีเพียงร้อยละ19ของกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปก็ประสบปัญหาเดียวกันเช่นนี้นะคะและอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไปลดลงค่ะในกลุ่มคนที่มีอายุ50ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าของโทรศัพท์มือถือที่มีอายุระหว่าง50ปีถึง64ปีใช้โทรศัพท์น้อยกว่าคนที่มีอายุ30ถึง49ปีกว่าครึ่งหนึ่งค่ะแต่ผู้ตอบแบบสอบถามหลายคนก็ยังเปิดเผยว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องปิดโทรศัพท์บ้างเป็นครั้งคราวโดยร้อยละ29บอกว่าพวกเขาปิดโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่เขาต้องการพักผ่อนค่ะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาความมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะและหลายคนก็บอกว่าการปิดโทรศัพท์มือถือก็เพื่อต้องการแสดงท่าทีถึงความสนิทสนมและความห่วงใยต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างเขานี่ก็เป็นผลสำรวจของสถาบัน Pew Internet และโครงการ American Life Project ในการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันค่ะทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งนะคะรถมอเตอร์ไซค์แท็กซี่หรือที่เรารู้จักกันดีว่ารถตุ๊กๆนี้เป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปในเมืองใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเรานะคะหรือจะเป็นที่กรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชาค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ารถตุ๊กๆเนี่ยได้กลายเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศสมากขึ้นในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่ผ่านมาค่ะและได้มีบริษัทขนส่งที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศสก็มีการเร่งที่จะผลิตรถตุ๊กๆเลียนแบบบริษัทที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะเนื่องจากว่าประเทศฝรั่งเศสได้อนุญาตให้รถตุ๊กๆเป็นรถโดยสารเมื่อ3ปีก่อนค่ะก็คงจะเป็นรถนำเข้านะคะและทำให้เกิดการแข่งขันเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการใช้รถตุ๊กๆเพื่อการท่องเที่ยวนี้นะคะมีราคาค่อนข้างจะดีทีเดียวค่ะถ้าหากว่าเดินทางในระยะสั้นๆนะคะคิดเป็นเงินก็ได้28ดอลลาร์นะคะก็คือราวๆ840บาทแต่ถ้าเป็นการเดินทางตลอดทั้งวันนี่นะคะค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่431ดอลลาร์ค่ะหรือในราวๆ 12,930 บาทต่อวันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทำรายได้ให้กับคนขับรถตุ๊กๆนะคะได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะเคยนั่งรถตุ๊กๆนะคะก็จะพบว่ารถตุ๊กๆนี้นะคะที่ฝรั่งชอบเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะเปิดโล่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะชมทิวทัศน์สองข้างทางได้นะคะแล้วก็ได้รับลมเย็นๆนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีควันพิษจากท่อไอเสียบ้างนะคะแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะสำหรับคนที่เคยนั่งแต่รถเก๋งนะคะที่ปิดกระจกแล้วก็เปิดแอร์ใช่ไหมคะแต่พอมานั่งรถที่เปิดโล่งนี้นะคะก็จะ

และคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมารู้จักกับสตีฟจ็อบส์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร่วมและตำนานแห่ง Apple นะคะหลังจากที่เขาได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง CEO Apple ตามความคาดหมายที่มีมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยปัญหาของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกกันว่า iPhone หรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะที่อยู่ในชื่อว่า Apple นะคะที่จะมีรูปแบบของผล Apple นะคะแล้วก็แหว่งออกไปนิดนึงนั่นก็คือเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะคะ Apple เป็นบริษัทขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกในด้านมูลค่าการตลาดค่ะและมี CEO ก็คือตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารก็คือสตีฟจ็อบส์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัทได้ยื่นใบลาออกแล้วด้วยปัญหาสุขภาพนะคะทีนี้คนที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนของเขานั่นก็คือนายทิมคุกซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและการขายค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสตีฟจ็อบส์ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทของ Apple ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะสตีฟจ็อบส์แม้ว่าจะไม่ได้เรียนมาทางด้านวิศวกรรมอย่างจริงจังนี่นะคะแต่ก็ได้มีการยอมรับนะคะในตัวเขาว่าเป็นนักประดิษฐ์และร่วมประดิษฐ์สินค้าที่มีการจดสิทธิบัตรมากกว่า200ใบในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและสินค้านะคะที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายอย่างทั่วโลกนี้นะคะก็มีด้วยกันมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นทางด้านของคอมพิวเตอร์นะคะหากว่าคุณผู้ฟังจะรู้จักกับ Apple ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของ Apple ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับผู้ที่รักในงานอดิเรกหรือว่าวิศวกรนะคะนั่นก็คือ Apple 1และ Apple 2ที่ออกมาในปี2519นะคะซึ่งเป็นผลงานการออกแบบนะคะโดยสตีฟวอนเนียสนะคะส่วนสตีฟจ็อบส์ก็ทำหน้าที่หาเงินทุนแล้วก็ดูแลทางด้านการตลาด Apple 2นี้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากๆในรุ่นแรกๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีการอัปเกรดอีกหลายๆรุ่นต่อมาค่ะอีกหนึ่งผลงานของจ็อบส์นะคะก็คือลิซ่าค่ะลิซ่าถือว่าเป็นต้นแบบของอินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันนะคะและลิซ่ามีราคาที่แพงนะคะเกินกว่าที่จะประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์แต่ว่าลิซ่านี้นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจของจ็อบนะคะที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์เครื่องแรกๆหลังจากนั้นต่อมาสตีฟจ็อบก็ได้มีการคิดประดิษฐ์ในเรื่องของ Macintosh นะคะMacintosh มีราคาถูกกว่าลิซ่าและมีความเร็วมากกว่าจึงได้รับความนิยมมากกว่าด้วยนะคะแล้วก็คนก็จะเห็นประโยชน์ของอินเทอร์เฟซบนกราฟิกจาก Macintosh ค่ะจากนั้นนะคะสตีฟจ็อบส์ได้ตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาและได้สร้างคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันขึ้นนะคะในนามของ Next Computer ค่ะและได้มีการสร้างเว็บเบราว์เซอร์เป็นครั้งแรกของโลกนะคะและมีการใช้ซอฟต์แวร์เป็นพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh และ iPhone ค่ะในปี2541นะคะเมื่อจ็อบกลับไปทำงานกับ Apple ได้คิดค้น iMac ขึ้นมานะคะจากนั้นก็มี iPod เกิดขึ้น iPod เป็นเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลเครื่องแรกบน Half Day ที่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็เป็นการปูทางไปสู่ร้านเพลงที่ชื่อว่า iTunes และ iPhone ร้าน iTunes นะคะเป็นร้านที่การที่จะให้ลูกค้านี่นะคะสามารถไปใช้กระบวนการต่างๆในการที่จะดาวน์โหลดเพลงออกมานะคะถือว่าเป็นการซื้อเพลงดิจิตอลนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมค่ะและ iPhone นะคะก็เหมือนกับเป็นการปฏิวัติวงการโทรศัพท์มือถือเลยนะคะเหมือนกับ Macintosh นะคะที่เป็นการปฏิวัติวงการของคอมพิวเตอร์พกพาทำให้ Apple กลายเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์ที่มีกำไรมากที่สุดในโลกค่ะและอิทธิพลของ iPhone ก็มีให้เห็นในสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะคะจากนั้นในปี2553 iPad ก็เกิดขึ้นค่ะ Apple ได้คิดค้นคอมพิวเตอร์เทปเรตมานะคะแล้วก็มีบริษัทหลายๆแห่งนะคะก็ได้มีการผลิตคอมพิวเตอร์เทปเรตขึ้นมาเช่นกันนะคะแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนนะคะเด่นดังมากไปกว่า Apple นะคะเพราะว่า iPad เนี่ยเป็นเครื่องที่มีจุดเด่นนะคะและเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะนี่เป็นเพียงผลงานของสตีฟจ็อบส์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณฟังท่านใดที่เป็นแฟนของภาพยนตร์นะคะก็คงจะพบว่าชื่อของพิซซ่านั้นนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะสตีฟจ็อบส์ก็ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งเช่นกันค่ะ ก่อนที่จะปิดท้ายช่วงนี้กันนะคะดิฉันก็ขอจบด้วยปาฐกถาของเขาที่เขาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดให้ไปพูดให้บัณฑิตของที่นั่นที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาฟังค่ะและเป็นปาฐกถาที่ได้มีคนนะคะดาวน์โหลดนะคะเอาไปใช้แล้วก็ยึดถือปฏิบัตินะคะมากทีเดียวนะคะมีเพียงคำสองคำสั้นๆค่ะที่นิตยสาร The Whole Earth Catalog ได้ตีพิมพ์เอาไว้นะคะซึ่งจอฟบอกว่ามันเป็นเหมือนกับคัมภีร์ไบเบิลสำหรับคนยุคเขานั่นก็คือคำว่า Stay Hungry Stay Foolish ค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าจงกระหายที่จะเรียนรู้และจงทำตนเหมือนคนโง่เพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นคือเขาค่ะสตีฟจอฟผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้ามาพบกับโรคมือเท้าปากนะคะคราวนี้มาพร้อมกับเชื้อตัวใหม่ที่ค่อนข้างจะรุนแรงและจะทำให้เสียชีวิตได้ด้วยค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ฟังค่ะนายแพทย์มานิธีระตันติกานนท์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าโดยปกติโรคมือเท้าปากจะพบในผู้ป่วยประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากเชื้อคอคากีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อและมีอาการไม่รุนแรงนะคะแต่มาปีนี้ค่ะมีการตรวจพบผู้ป่วยที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นนั่นก็คือเชื้อเอนเทโรไวรัส71ที่ไม่เคยตรวจพบผู้ป่วยด้วยเชื้อโรคนี้มาก่อนในประเทศไทยค่ะแต่ว่าเชื้อเอนโทโรไวรัส71นี้มีการระบาดในต่างประเทศนะคะและมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ค่ะทั้งนี้จากรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคมือเท้าปากแล้วนี่นะคะประเทศไทยเรานี่นะคะไม่ค่อยมีผู้ป่วยที่มีเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าในขณะนี้พบเชื้อเอนโทโรไวรัส71ที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังคะผู้ปกครองท่านใดนะคะที่มีบุตรหลานที่เป็นเด็กเล็กๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลก็ควรที่จะระมัดระวังนะคะแล้วก็เฝ้าระวังโรคนี้อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะนะคะหากพบเด็กป่วยแล้วก็มีอาการน่าสงสัยนี่นะคะให้รีบนำไปพบแพทย์ทันทีค่ะอีกทางนะคะจะมีการควบคุมสถานเลี้ยงเด็กและสถานที่มีเด็กเล็กๆอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากถ้าพบว่ามีเด็กป่วยนะคะให้แยกเด็กที่ป่วยออกและปิดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าศูนย์เด็กเล็กเป็นการชั่วคราวทันทีค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการควบคุมโรคมือเท้าปากหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า hand foot mouthหลังจากติดเชื้อ 3-5 วันเด็กจะมีอาการไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารค่ะและหลังจากนั้น 1-2 วันก็จะมีน้ำมูกเจ็บปากเจ็บคอและไม่ยอมดูดนมไม่อยากกินอาหารเด็กอาจจะร้องงอแงและเมื่อตรวจดูในปากก็จะพบจุดนูนแดงๆหรือมีน้ำใสอยู่ข้างใต้ขึ้นตามเยื่อบุปากหรือว่าลิ้นและเหงื่อต่อมาก็จะแตกเป็นแผลตื้นๆนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีผื่นขึ้นที่มือและเท้าค่ะบางคนขึ้นในฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าแก้มก้นแล้วก็กลายเป็นตุ่มน้ำเล็กๆตามมาส่วนใหญ่มักไม่คันหรือว่าไม่เจ็บนะคะอาการไข้มักเป็นอยู่ 3-4 วันก็จะทุเลาไปเองค่ะส่วนแผลในปากมักจะหายได้เองภายใน7วันและตุ่มน้ำที่มือและเท้าจะหายได้เองภายใน10วันแต่ถ้ารายที่เป็นรุนแรงนี้นะคะจะมีอาการปวดศีรษะมากๆพอปวดมากๆแล้วนะคะก็จะมีอาการอาเจียนรุนแรงค่ะซึมไม่ค่อยรู้ตัวเกิดอาการชักแขนขาอ่อนแรงหายใจหอบเหนื่อยการติดต่อนี่นะคะส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังจะมาจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อที่ติดมากับมือซึ่งปกติเชื้อนี้นะคะจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ติดเชื้อหรือว่าน้ำในตุ่มผู้พองของแผลของผู้ป่วยค่ะส่วนใหญ่นี้นะคะเชื้อโรคนี้จะพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีดังนั้นผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณครูนะคะที่มีเด็กเล็กๆอยู่ควรจะต้องมีการตรวจนะคะตราในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเชื้อใหม่นี้ค่อนข้างรุนแรงและอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะสำหรับการป้องกันเบื้องต้นนี้นะคะควรที่จะต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ในระดับอุณหภูมิ71องศาเซลเซียสนะคะและอย่าลืมค่ะยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือและการเก็บรักษาอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเนื้อสัตว์นี่นะคะควรเก็บในอุณหภูมิต่ำค่ะอย่าไว้ในอุณหภูมิที่สูงนะคะควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นส่วนผักสดนี่นะคะผลไม้ควรล้างน้ำให้สะอาดโดยปล่อยน้ำไหลผ่านผัก2นาทีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของโรคแฮนด์ฟูดเมาส์หรือมือเท้าปากที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ค่ะขอบคุณฟังค่ะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันฝากไว้กับธรรมะของท่านว.วชิรเมธีนะคะได้บอกว่าความคิดและจิตในโลกนี้หมายถึงชีวิตเราจะหมุนไปข้างดีหรือข้างชั่วสูงหรือต่ำนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นให้เปลี่ยนแปลงความคิดเสียก่อนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมของเราเองได้ค่ะก็สรุปสั้นๆนะคะว่าการชนะกรรมหรือทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไม่ใช่แก้ด้วยปัจจัยภายนอกหรือคนอื่นแต่ให้แก้จากวิธีคิดของเราค่ะฝากไว้นะคะกับรายการหมุนตามเวลาค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา